Getz. Dziś będzie bohaterem naszego spotkania w ostatniej godzinie audycji Mało Obiektywnie. To jest zawsze czas, kiedy zaglądamy do muzycznego kalendarza, a ważna data to 6 czerwca 1991 roku. 28 lat już minęło od śmierci Stana Getza. The Sound to było jego pseudo, tak nazwany przez no już potem całe pokolenia wiernych wyznawców, naśladowców. Był mistrzem dla naprawdę wielu, wielu, wielu muzyków, chyba nie tylko saksofonistów. Opus The Bop to płyta z 1947 roku, jego pierwszy album jako lidera zespołu, a nagranie jest nawet jeszcze wcześniejsze, bo to 31 lipca 1946, zatem to 19-letni Stan Getz, już tak grający, w tym wieku już tak grający. Opus The Bop Hanka Jonesa, pianisty tego zespołu, no i And the Angels Sing to już kompozycja Stana Getza. Tak sobie rozpoczęliśmy dzisiaj tę godzinę, ale jak Państwo wiedzą, ta mało obiektywna godzina urodzinowa jest przeważnie koncertowa i dziś również tak będzie. Przeniesiemy się o 11 lat w przód, kiedy zerkniemy do kalendarza, okaże się, że to był 7 października 1957 roku Los Angeles. I także zespół Stana Getza, już w zupełnie innym składzie, bo to przecież już zupełnie inne czasy, ale o tym jeszcze będzie chwila, aby opowiedzieć. No właściwie same klasyki przed nami. Zaczynamy od Billy's Bounce, kompozycja Charlie'ego Parkera. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Billy's Bounce, My Funny Valentine, Crazy Rhythm, Yesterday's, It Never Entered My Mind i Blues in the Closet. To utwory wykonane przez zespół Stana Getza 7 października 1957 roku, Shrine Auditorium, Los Angeles. Stan Getz, saksofon tenorowy, J.J. Johnson, puzon, Oscar Peterson na fortepianie, Herb Ellis na gitarze, Ray Brown, bas i Connie Kay na perkusji. Przeniesiemy się teraz z ciepłego, na pewno jeszcze ciepłego w październiku Los Angeles do chyba nawet przez cały rok niezbyt ciepłego Sztokholmu. Jest marzec 1951. Thank you. Thank you. Stan Getz, saksofon tenorowy, Brent Hallberg na fortepianie, Gunnar Jonsson na basie, Jack Noren i Kenneth Fagerlund to byli perkusiści podczas sesji z 23 marca 1951 roku Sztokholm. No i do Sztokholmu jeszcze się przeniesiemy na moment. Kolejny klasyk, tym razem Night and Day Cole Portera na zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zdębrowski, a my słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Thank you. Mm-hmm.